حدیث 1304 تعداد مدیار به پیغمبری صلی الله علیه و سلم جبریل سر شکلوی صورت وی درست یدید. عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کسی عبد الله کره مسعودی خودی جرازی به فی قول الله تعالی التفسیر آخفتنا خودی دا وقتی بیجت فکان قاب قوسین او ادنا هنه زیکی پیغمبری بو صلابت خودی لیبن کمتی دو قوسا هر دو رخت قوسه یت گوانه که چندت نزیکی ایکن وان هش نزیکتر جبریل نزیکی پیغمبری بو صلابت خودی لیبن. فاوحا الى عبده ما اوحا بجا اوتش دی خودی تعالی بوحی نیبو هنارتی ویجک بو عبد خودی محمدی گود صلی الله علیه وسلم. بجا تفسیر وی آیتی داد بیجت انه را جبریل لش پیغمبری صلابت خودی لسر بن جبریل دید له 600 جناح شصت جنگ هبود